राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम भागवत में एकादश आया है योगास्त्रों में अप्रोता ज्योतिष के बीच में अध्याय में योगास्त्रों में होता ज्ञान कर्म से अंतकरण शुद्ध होता है और ज्ञान योग से मिटता है और भक्ति योग से बदलता है। अहंकार 3 गति होती है, दोनों में जो अहंकार रहता है अहंकार मिटने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उनमें 2 बात है, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। ये दोनों लौकिक है और भक्ति अलौकिक है। लोकेशा निष्ठा और पुरुषो लोके अक्षर से अक्षर भी होते अक्षर और अक्षर ये लोक में है और तुम पुरुष तू अन्य ईश्वर वो उससे अन्य है तो ईश्वर की भक्ति है उसमें अहंकार बदलता है तो बदलने से क्या होता है कि मैं भगवान का हूँ। ये बदलने से भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आती है और ज्ञान योग से कर्म योग से भगवना भगवान पर भी जिम्मेवारी नहीं आती। कर्म योग से भी कल्याण होता है, ज्ञान योग से भी कल्याण होता है, पर जिम्मेवारी नहीं आती। और ये अपने गीता में आया है, ज्ञान योग में विवेक मुख्य है और भक्ति योग में भगवान मुख्य है और कर्म योग में त्याग मुख्य है। त्याग अच्छा देना तो मुख्य भक्ति योग में भगवान है। भगवान का ये बात है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सदैव वदामि अहम्। भक्त मेरे अधीन होते हैं तो मैं भक्त का अधीन हो जाता हूँ, तो भक्त का अधीन हो जाता हूँ। तो भक्त वो जब तक अपना होश रहता है तब तक वो भगवान को याद करता है। भगवान को भक्त को चेत नहीं रहता तो भगवान कहते मेरे को चेत रहते मैं भगवान को याद करता हूँ। भगवान व्यतीत होते ही नहीं तो भक्त का जिम्मेवारी भगवान पर रहती है, अहंकार को बदलता है। इन दोनों का फल एक होता है। ये 5वें अध्याय के 4वें और 5वें में बताया है, ये दोनों का फल होता है। सांख योग पृथक बाधा प्रबंधन देने पड़ने था एक मप्या विन्दते फलम ये सांख ही प्राप्त स्थान तद योग भी गम्य थे एक सांख्य से योग यह पश्यति स पश्यति। तो सांख योग और कर्म योग दोनों लौकिक है और कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही अंतकरण को शुद्ध करने वाले और ज्ञान योग मिटाने वाला होता है। दोनों का फल एक होता है तो इनमें विवेक की मुख्यता रहती है और कर्मयोग में त्याग की मुख्यता रहती है। त्याग की कमी होने से अन्य विवेक है वो बहुत दूर रहता है। कारण ये है विवेक है। विवेक में दो चीज होती है, एक होता है ज्ञान, एक होता है विवेक होता है। तो विवेक ही ज्ञान में परिणत होता है, और विवेक में दो चीज होती है, एक अहंकार होता है और सूक्ष्म रूप रहता है। तो विवेक में आप बात अपने गीता में आई है कि विवेक मार्ग में जो त्याज्य वस्तु है उस त्याग की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। अरे भगवान का त्यागने बदलने में वो भगवान का हो जाता है, तो उसका त्याग आप सब हो जाता है, भगवान का हो गया तो भगवान पर बीमारी नहीं, तो योग विश्व नहीं होता। हो ज्ञान योग में कर्म योग में विवेक पूरा नहीं हो और अहंकार संक्षोभ ले जाए तो उसमें है योग व्यस्त हो सकते हैं। भक्ति योग नहीं थे क्यों, जब तक भक्त को भक्ति प्राणता चेत रहता है तो भगत का भगवान का हूँ ऐसा भाव रहता है। जैसे सुहागण स्त्री होती है तो हो सकता है तो यही सुहाग उसको याद रहती है, तो पति याद रहता है। ऐसे योग में उसमें अहंकार बदलता है, पति का भी अहंकार बदलता है और ससुराल के गोत्र भरी हो जाती है। ऐसे भगवान के भक्त भगवान के गोत्र भर होते हैं, अच्युत गोत्रिया कठिन थे, अच्युत गोत्रिया अच्युत गोत्री हो जाते हैं। तो अहंकार बदलने से उसकी वृत्ति अहंकार याद करे अथवा न करे तो भी समाधि आता है। स्वप्न में भी स्त्री अपने आप को कुंवारी नहीं समझती, सूर्य दिखाई देती है। जो साधन करता है साधन में निष्ठा हो जाती है तो स्वप्न में ही रहता है। तो इन दोनों की जिसमें देरी लगती है लोगों की साधन है, और भगवान के हो जाता है तो पतिव्रता की तरह है वो आमता बदल जाती है। तो वो बदली हुई रहेगी स्वप्न में भी जागृत में भी, बिना याद रखे भी रहेगी। पति को याद नहीं करती है, पति की हो जाती है, वो हो जाने से पति का संबंध अखंड हो जाता है, वो गोत्र अखंड हो जाता है। पति याद करे न करे वो सतह स्वाभाविक हो जाती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के साथ संबंध होने से वो अखंड संबंध होता है। भक्त याद करे न करे परंतु वो भक्त का है। इसलिए भागवत त्रिवते यम तपेक्षण अशुद्धि मद भक्ति योग तो भवनम बुलाती संसार को पवित्र कर देता है। तो उनका बदलना है वो याद हुए न भय भीतर में अखंड रहता है। जैसे स्त्री उस गोत्र हो जाती है वो याद रखे न रखे भीतर से, ऐसे भक्त याद रखे न रखे याद रहे न रहे भक्त का हो गया भगवान का हो गया तो योग नहीं होता। क्योंकि वो याद करे तो भगवान को याद रखता है, नहीं याद है तो बिना याद में भी है भगवान का ही। जैसे पति प्रधान स्त्री होती है वो एक ही होती है। और ध्यान योग में व्यवसाय बाबू धीरे के उदा व्यवसात्मा बुद्धि होती है। भोग शरीर प्रसवता नाम त्याग व्यवसात्मा बुद्धि समाधि न भी दी जाते, और समाधि में व्यवसाय बोल दे रहे थे। व्यवसाय रहता है, परंतु अहंकार जो है वो बहुत दूर साथ रहता है, वो थोड़ा भी रहता है तो वहाँ खतरा रहता है। और भगते खतरा रहता ही नहीं, वहाँ कर बदल गया थोड़ा बहुत रहते ही नहीं। पत्ने के अभिधर में मैं संस्कारी हूँ, वहाँ पर माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, वहाँ तो पिहर को भूल जाती है बिल्कुल। मेरे पोते की बहू आई, वो गड़बड़ी करती है तो घर खोलो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो ये पराई जाई छोकरी है, आप घर सही हो गया, आपसे पराई जाई है, परंतु आप पराई जाई बेटा है, पोता है, परपोता है, मैं तो माँ हूँ सबरी घर लो मेरा, या पराई जाई है तो आप इधर पढ़ाई जाइए, कर्मजन में है, परंतु उसके भीतर का भाव एकदम उसमें आते हैं। पढ़ पोते स्त्री है भाई, पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जाए छोरी, बेटा है, पोता है, पढ़ पोता है, सब मेरा है, मैं मालिक हूँ। दूसरा अहंता बदल जाती है, ऐसे भगवान का भगत होता है, मैं तो भगवान का हूँ, ऐसा ही भाव उसका बड़ा दृढ़ होता है, वो दृढ़ भाव बदलता ही होता है, वो बस ही रहता है, इस वास्ते वो भगवान का होता है, वो योग वश नहीं होता, क्योंकि वो बदलता है भगवान को तो भगवान याद करते हैं, क्यों भगत वो चेत रहता तब तो भगवान को याद रखता है, अगर चेत नहीं रहा तो याद भगवान करेंगे, जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है तो उसका कल्याण होता, वो प्रश्न नहीं होता, तो भक्त योग योग प्रश्न नहीं होता, योगा चैतमान अप्राप्त योग सिद्धि काम ये पूछा तो संसिद्धि पूरी न हो तो भी कल्याण होता है। ऐसे भक्त अहंकार बदलना ये तत्काल होता है, ऐसे ब्याह हुआ तत्काल उनगोत्री हो गई, ऐसे मैं भगवान का हो गया, ये दृढ़ता से मैं भगवान का हूँ, दृढ़ता से ये चाहती है तो फिर भगवान को जाता है। इस वास्ते अहंकार तीन तरह मत बताई ना, अहंकार कर्मयोग से शुद्ध होता है और ज्ञान योग से कर्मयोग से कर्मयोग से शुद्ध होता है और ज्ञान योग में नष्ट होता है और भक्ति योग में बदल जाता है अहंकार, ये तीन बात होती है। तो वो भगवान के साथ एकता हो जाती है, उसकी जिम्मेवारी सब भगवान पर आ जाती है, इस वास्ते वो योग नहीं होता, उसका कल्याण होता ही है, अहंकार को बदल दिया बस, जैसे स्त्री बदल देती है, मैं पीर की नहीं हूँ ससुराल की हूँ, तो उनका काम शुरू हो जाता है। इस जैसे भक्ति ही विशेषता है, लोगों में प्रसिद्ध ज्ञान की है, ज्ञान ऊंचा है, भक्ति में गुण रहते हैं, सुगुण भगवान होती है ना, अरे गुण वे ही नहीं थे, माधव गुण दिए थे, मैं दया क्षमा उदारता आदि जो दिव्य गुण है वे दिव्य गुण होते हैं, इस बात वो सगुण है, माया विकास नहीं है, माया खर नर्तकी बिचारी, माया तो नर्तकी है, नर्तकी नर्तकी उल्टा करते हो कीर्तन चला नर्क की कीर्तन, तो कीर्तन होते माया चली जाती है, वो भगवान हो जाता है। तो भक्ति में ये एक विशेषता है जिस विशेषता से वो भक्त तो भक्ति की विशेषता बताई है। इनमें भी न मैं भक्त प्रणशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, ऐसे ज्ञानी का नाश नहीं होता, विवेक कर्म का खाया नहीं है। क्यों सम्यक विवशित हो ईशा, वो सम्यक विवशित हुआ है, वो व्यवसाय तो बुद्धि एक हुई है, ये सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग मेरे ऐसा थे पिता सांख्य बुद्धि योग बुद्धि व्यवस्थित हुई है, वो सिद्ध प्रज्ञा सिद्ध प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा फिर हुई है, वो प्रज्ञा व्यवसायत्मा बुद्धि व्यवसायत्मा बुद्धि एक गुरुनंदन है बहु शाखा यहाँ दास बुद्धि व्यवसाय यहाँ भी मैं पुष्पिता हम वासम प्रदंता ना एक व्यास व्यवसाय मुझे स्वाद हो नहीं दिए थे अंत व्यवसायत्मा बुद्धि वो बद है 41 में है वो 44 में व्यवसायत्मा बुद्धि सकाम ही नहीं होते निष्काम ही होती है और बुद्धि बुद्धि सिर होती है और ऐसे सम्यक व्यवस्था इच्छा अब इसे सुदराचारो भजते मामन भाग साध देश मंतव्य है सम्यक व्यवस्था तो इच्छा स्वयं व्यवस्थित होता है व्यवसाय तो हम देखे तो व्यवस्थित स्वयं हुआ या व्यवस्थित बुद्धि हुई बुद्धि व्यवस्थित है तो भूल भी सकता है अगर स्वयं स्वयं भूल जाए तो भगवान याद रखते हैं इस बात से भक्ति विशेष है जो विशेष भक्ति कारण से उसका पतन नहीं होता स्वाभाविक इस बात से भक्ति की निंदा नहीं करता तिरस्कार नहीं करता अपमान नहीं करता तो तत्व ज्ञान होने पर भक्ति आप लाभ हो जाती पर वो भक्ति को निकृष्ट समझ करके भक्ति की निंदा करता है तो तत्व ज्ञान होने पर भक्ति नहीं होती उसे मन में भक्ति के प्रति पूज्य भाव नहीं है आदर भाव नहीं है और भक्त होता है उसका आदर भाव भक्ति में ही होता है तो वो उसे नहीं होता इस वास्ते भक्त्या माम जाना दे माना और सर्व गुरी तो हम सुनो में भक्त बन ये जो मन मना भाव है ऐसे पहला श्लोक गुण है सर्वगुणितम परमम वचन परम वचन ये क्या सर्वगुणितम सर्वगुणितम एक ही वजह हुई हाथ हुई तर हुई तम ऐसा है पर सर्वगुणितम एक बार गीता जिसमें कही भगवान की शरणागति वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोते न काम सोते समस्त सर्वेशु भूतेशु मद भक्ति लभते पराम इसमें भक्ति प्राप्त होती है इसको सर्वगुणितम कहा है भक्ति हम आप भी जनाती या मान साक्षी तत्व था तो मान तत्व तो आप सर्वविद भक्ति माम पंद्रह में आया है पंद्रह अध्याय में सर्वविद भक्ति मान और तीन बात आ गई इति गुणित शास्त्र विद्भूतम भयानक बुद्धिमान सा ज्ञानी हो जाता है और कृतकृत्य कर्म योग भी आ गया ज्ञान योग भी आ गया और ये इसमें जो सर्वित पद आया है सर्वित भी गीता पर में एक बार आया है सर्वित पद भी गीता पर एक बार और सब इतने सात सौ श्लोकों में एक माया तो भक्त भगवान को प्यारा है वैसा ज्ञान योग नहीं है ज्ञान योग भक्ति परवाह ही नहीं करता वो ज्ञान ही मुख्य मानता है तो इस वास्ते भगत की महिमा बहुत बताई तो भक्त का कल्याण हो जाता है। गीता में इस बात है, ऐसे गीता में भक्ति है, इस बात मुख्य है। गीता में इस बात पुस्तक दी, गीता में इस बात बड़ा बड़ा आप पढ़ो गीता में इस बात। अच्छा असम विजय सुझा है, किसी बंगाली किया हुआ है, हिंदी में अनुवाद है, तो इस बात भक्ति है अविशेष है। इस बात भक्ति मुख्यता, इस बात भक्ति मुख्यता वो ब्रह्मवाद है ज्ञान में, वो योगवाद है। आज एक कृष्ण से याद आ गई, पहले आप उस नहीं आदमी को यही विषय कहते हैं, तो भक्ति की विशेषता भगवान का हो गया। जैसे लड़की होती है, जैसे गोद जाने वाला होता है, जैसे साधु हो जाता है, तीनों साधु हो गया तो कुटुंब मर गया इस तो परवाह नहीं, ऐसा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत परिवार जाते हुए वहां से ठीक साधु हो गया, बस हो गए कई खाओ पत्र है समाचार है जीवे मर गया है पत्र, और मोह रहता है तो वो साधु हुआ नहीं है, कुटुंब में मोह रहता है तो गोद जाने वाला, साधु होने वाला और ब्याह होने वाला लड़की ये बदल जाते हैं। गोद जाने वाले वो जिसे गोद गया उसी माँ को मानता है, अपनी माँ को मैं मानने वाला, साधु होना है भगवान को ही मानता है, अपने कुटुंब को नहीं मानता। ब्याह वाली लड़की भी अपने माँ बाप की गोद को छोड़ देती है, इस बात से भक्ति सबसे मुख्य है। सर्वगीतम एक सर्वगीतम सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहं पास सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मा शुचे देवी सम्मति में संबंधम देवी में जा तो माँ से दो बार भगवान के दो सौ मत सब पपिया मोक्ष अर्जुन पाप से डरता है, कथम भीषण महान सांख्य इसको भी बेटी कर दिया, पूजा तो भगवान के कोई नहीं तो लाजू गंगा नदी को शांत और सुतर कहा तो भगवान चक्र लेट गया दो बार, एक बार चक्र लेट गया एक बार चाबू लेट गया पिता मर गई हो महाराज आपने पति गए थे पड़े हो जाएगी चिंता मत कर, तो भगवान का वो जानते हैं क्यों मैं भगवान सोची भी लोग खास है भगवान है पहले सही मोह में पड़ गया, मोह छोटे भगवान सुन हो गया तो भगवान साथ एक है। इस हंस जीव विनाशी चेतना मनुष्य पांच बात है, इस हंस जीव विनाशी चेतना अमल सहस मम ही वंश मम ये वंश मम अंश नहीं मम ही वंश मेरा ही अंश है, मेरा ही एक मेरा यक्ष, मेरा ही कहने का मतलब क्या है कि तुम जैसे हो तो बाप और बेटा दोनों मिलकर एक हो, ऐसे प्रकृति में मिलकर नहीं है, केवल मेरा अंश अंश मेरा है। सर्वभूतान तो खास बेटा है, प्रकृति साथ में नहीं है, प्रकृति को जीव ने पकड़ा है, साथ नहीं है, साथ तो भगवान ही है। मम एवं केवल वेदांश, तो अपने बालक की संपर्द करते हैं और सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट अविनाश ही तब है बाप सब दर्श हो जाते सन्मुख क्योंकि वास्तव में भगवान ना है पहले से ही तो कुलों पाप नष्ट हो जाते जन्म कोट अंगना से ही तब ही कर्म भाई थी कोई पढ़ी लिखी नहीं बात नहीं डाबरी जगह पढ़ दोगे भगवान शरण हो जाओ माम एकम शरणम वृद माम एकम अनन्य भाव से पति प्रता से एक अनन्य भाव से अंतर सर्प पक्ष में मां चिंता मंदिर में इस वास्ते भगवान के शरण हो जाओ हे नाथ आपका रुचि हो तो कर्म योग जो वास्तव में कल्याण दिन थी मैं बताए परंतु भक्ति ज्यादा है